أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم صل الحبيب صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بولا میں

مستر مدینے پہنچتا ہی رو اکثر م

دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع جاری ہے اور کئی مقامات پر اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں اس اجتماع میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت سے مالا مال فرمائے. ایک انتہائی عبرت والی روایت بیان کرنے جا رہا ہوں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی اور پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنیں نیز مدنی چینل کے ناظرین سب کے سب انتہائی توجہ کے ساتھ اس عبرت انگیز روایت کو ملاحظہ کیجیے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا. جب وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبوؤں کو سونگھ لیں گے اور اس کے محلوں اور جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیں گے تو ندا کی جائے گی ان کو جنت سے ہٹا دو, ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ اتنی حسرت سے جنت سے لوٹیں گے کہ پہلے اتنی حسرت سے کوئی نہیں لوٹا تھا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب عز و جل, اگر تو ہم کو جنت اور اپنے ثواب کو دکھانے اور تو نے اپنے دوستوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کو ہمیں دکھانے سے پہلے دوزخ میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا. جب تم خلوت یعنی تنہائی میں ہوتے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ ملتے. تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا. تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہ ڈرتے تھے. تم لوگوں کو بزرگ سمجھتے تھے, مجھے بڑا نہیں سمجھتے تھے, مجھے بڑا نہیں جانتے تھے. تم نے لوگوں کی خاطر برے کام ترک کیے اور میری خاطر نہیں کیے. آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکھاؤں گا. الامان والحفیظ, الامان والحفیظ, الامان والحفیظ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, پردے کے حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں, جنت سے محرومی والی یہ عبرت انگیز روایت پر بار بار بار بار بار بار غور کریں ہم اور اس روایت میں جو ہمارے لیے سبق اور عبرت کے مدنی پھول ہیں ان کو چننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھ رہا ہے. ہم لاکھ پردوں میں چھپ کر کوئی کام کریں وہ دیکھتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے دلوں پر وارد ہونے والے خیالات خطرات ان سب کو ہمارا رب جانتا ہے. لیکن ہم سب کے ساتھ ایک ایسی نفس امارہ بدبخت یہ نفس لگی ہوئی ہے. شیطان کا ایسا غلبہ ہے. حیا کچھ ایسی رخصت ہوئی ہے کہ ہم اکیلے میں جب اپنے آپ کو تنہائی میں محسوس کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تنہائی پاتے اور یہ خیال ہمارے ذہن و گمان پر غالب ہوتا کہ ہاں اب میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. جیسے بزرگوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں کہ یہ رات کی تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھتا تو اپنے رب کے حضور بڑی ہی خوبصورت و پیارے انداز سے پیش ہوتے اور یہ کہتے ہوئے پیش ہوتا ہے کہ اب اس وقت میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اور بڑی دل جمعی اور کثرت کے ساتھ اس وقت اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے, محرومی ہماری یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو تنہائی میں پاتے ہیں تو اس وقت گویا کہ نفس امارہ کی شرارت میں اور اضافہ ہوتا ہے. شیطان اس وقت اپنی مزید طاقت اور قوت کے ساتھ ہم کو دبوچتا ہے اور ہم سے وہ کام کرواتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے. نفس و شیطان ہو گئے غالب, ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب. اچھا ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ تنہائی میں گناہ, یعنی یہاں جو مضمون ہے نا اس کو تھوڑا سا غور کرنے کی حاجت ہے. ایک طرف یہ ایک فعل ہے کہ بندہ تنہائی میں گناہ کر رہا ہے, جب کوئی نہیں دیکھ رہا گناہ کرتا ہے, اللہ سے حیا نہیں کرتا, اور تقوی کا جو کی جو روح ہے, پرہیزگاری کی جو روح ہے, اتق اللہ جو بارہا فرمایا گیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. اس وقت جس وقت اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا, یعنی مخلوق میں سے کوئی نہیں دیکھ, خالق تو ہر وقت دیکھ رہا ہے, لیکن جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا, اللہ کا کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا, مخلوق میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا, جب ہم وہ وقت پاتے ہیں تو اس وقت کس قدر ہمارا گناہوں کا سلسلہ رہتا ہے. ایک طرف یہ, اور دوسری طرف جب ہم تنہائی سے نکل کر لوگوں میں آتے ہیں, خلوت سے نکل کر جلوت میں آتے ہیں, اس وقت ہمارے تقوی اور پرہیزگاری, زہد اور ہمارے اپنے ایک انداز اور ایک عاجزی, انکساری, ایک لجاجت, ایک حسن اخلاق اور مختلف قسم کے یہ نیکیوں بھرے جو جذبات ہوتے ہیں ایک طرف اس کی طرف آئیں. یہ دونوں چیزوں پر غور کریں کہ چلے ایک تو شخص ہے کہ لوگوں کے آگے نہ تقوی ہے نہ پرہیزگاری ہے, کوئی ایسی خاص اس کا انداز نہیں ہے, نہ لوگوں کے آگے وہ اس انداز سے آتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہو کہ یار یہ بڑا متقی, بڑا پرہیزگار, بڑا خوف خدا والا, بڑا ہی با حیا ہے, یہ تو بڑا ہی مطلب ستھرا قسم کا فرد ہے. اور جب ایسا شخص تنہائی کو پاتا ہے تو ایک درندگی اور ایک حیوانیت اس کے اندر سے ایسی اٹھتی ہے اور یہ وہ کام کر گزرتا ہے. المان والا حافظ تنہائی کے اندر جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, یعنی یہ کس قدر متضاد زندگی کے دو پہلو ہیں اور کس قدر تضاد ہے یہ زندگی کا, اور کیسی یہ گویا کہ منافقت والی علامت ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تنہائی میں ہے تو ایسا نہیں کہ عبادت تو سستی آ گئی کہ جناب لوگوں میں نفلے سات آٹھ پڑتا تھا تو اب چار پڑ رہا ہے. عبادت تو سستی نہیں ہے, ایک طرف تو عبادت کی سستی ہے کہ لوگوں میں عبادت میں چستی کرتا ہے, نوافل کی کثرت کرتا ہے, اور تنہائی میں ہوتا ہے تو نوافل نہیں پڑھتا، جب لوگوں میں ہوتا ہے تو نفلی روزے رکھتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے تو نفلی روزے نہیں رکھتا، لوگوں میں ہوتا ہے تو خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ خوشی اور خضوع نہیں پاتا۔ ایک تو یہ کیفیت ہے جس کے بارے میں ہم بیان سنتے بھی ہیں، لیکن جس کیفیت پر اس وقت بیان کیا جا رہا ہے یہ کیفیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں نفلی عبادت زیادہ کرتا ہے، تنہائی میں نفلی عبادت کم کرتا ہے، لوگوں میں اپنی نظروں کو نیچی رکھتا ہے اور تنہائی کے اندر اپنی نظروں کو نیچی رکھنے کی مشق نہیں کرتا ہے، یعنی لوگوں میں تو عبادت کی کثرت کرتا ہے اور تنہائی میں اس میں عبادت کی قلت واقع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ جو لوگ مخلص نہیں ہیں ان کی یہ علامت کتابوں میں بیان کی گئی ہے کہ یہ مخلصین نہ ہونے کی علامتوں میں یہ علامت ہے، لیکن یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں تقوی، پرہیزگاری، نیکی، زہد، ورا اور مختلف قسم کے نیکی اور پرہیزگاری والے افعال اور اعمال اور جو اللہ عز و جل کے معاملات اور اس کا جو خیال اس کے دل میں نہیں ہے اس کے خلاف لوگوں میں ظاہر کرتا ہے، اور جب تنہائی ہوتی ہے تو اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کرتا ہے، چپ کر گناہ کرتا ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اور لوگوں کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں متقی، پرہیزگار، نیک اور حسن اخلاق کا پیکر ہوں، یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس پر غور کریں جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اس روایت پر یہ دیکھیے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا، یعنی جنت دکھا کر، نعمتیں دکھا کر، اور وہ جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے وہ دکھانے کے بعد پھر انہیں کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ ان کو جنت سے ہٹا دو، کہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یوں دکھا کر لے لیا، دکھا کر لے، کیسا یہ مطلب، کیسی حسرت ہے، کیسی حسرت ہے کہ قبر میں بھی جس کو جو سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، یعنی یہ بڑی حسرت ہے، یہ بھی سزا ہے بہت بڑی کہ وہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ اگر نیکی کرتے، پرہیزگاری کرتے، مجھے راضی کرتے تمہارے لیے یہ جنت تھی، دکھائی جاتی ہے جنت، جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوؤں کو اس کو مطلب یہ بات بتائی جاتی، یہ نعمت تھی نیکوکاروں کے لیے جس سے رب راضی ہو جائے، اس کا حبیب خوش ہو جائے، اس کے لیے یہ جنت تھی، یہ جنت کی کھڑکی کھلی، بند ہو گئی، پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یعنی یہاں یہ ہے کہ جنت کی طرف گئے، جنت دکھائی گئی، جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں، اور پھر ارشاد ہوا اس کو ان کو جنت سے ہٹا دو، کیوں؟ اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی سزا کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم خلوت میں ہوتے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ملتے۔ تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا، اس کے خلاف لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، تم لوگوں سے ڈرتے تھے کہ جب کوئی دیکھتا تھا تو گناہ نہیں کرتے ہو، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو گناہ کرتے ہو، چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چپ چپ کے لوگوں سے کون ہوگا؟ اس سے بڑا بدکار وہ گندا بندہ کہاں سے لائیں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو نیکیاں کرتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا حال میں دیکھ رہا ہے، اور جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو گناہ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کی مخلوق سے حیا کرتا ہے، اور جب اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ ہی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی حیائی کے طوفان اور بھی حیائی کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے، اس وقت گناہ کرتا ہے اور لوگوں میں تقوی پرہیزگاریاں بتاتا ہے، اپنے آپ کو نیک ثابت کرتا ہے، اپنے آپ کو خوف خدا والا ثابت کرتا ہے، اپنے آپ کو تقوی والا ثابت کرتا ہے، اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پیکر ثابت کرتا ہے، اپنے آپ کو با حیا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے کہ کسی صورت مجھے نیکی پرہیزگاری با حیا با اخلاق ہونے کا کوئی میڈل مل جائے، کوئی لوگ کہیں یہ متقی پرہیزگار ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، نہ ہاتھ چھوڑتا ہے، نہ آنکھ چھوڑتا ہے، نہ زبان چھوڑتا ہے، نہ بدگمانیاں چھوڑتا ہے، نہ اور بھی حیائی کی حرکتیں چھوڑتا ہے، تنہائی میں موقع ملے تو فلم بھی دیکھ ڈالتا ہے، تنہائی میں موقع ملے تو گانا بھی سن ڈالتا ہے، تنہائی میں موقع ملے تو جھانک جھانک کر بد نگاہیاں بھی کر ڈالتا ہے، جو تنہائی میں موقع ملے جو ملے جو ملے سمجھنے والا سمجھے جو میں کہنا چاہتا ہوں، تنہائی میں موقع ملے دروازے بند کر کے پردے ڈال کے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کر جاتا ہے جو رب کی نافرمانی والے کام ہوتے ہیں، اور نہیں شرماتا نہیں حیا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جب کوئی آ جاتا ہے تھوڑا سا دروازہ کھلے کون آ گیا کون آ گیا، پردہ ہٹے کون آ گیا کون آ گیا، کوئی دیکھ ڈالے کہ کوئی دیکھے گا تو میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، ارے ذلت اور رسوائی اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چاہے تو ذلیل کر دے، تمہیں چاہے تو عزت دے دے، ذلت اور رسوائی تو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، وہ تو عز من تشاء ہو وہ تو ذل من تشاء، اس کے دست قدرت میں ذلت اور رسوائی ہے، اس کے دست قدرت میں عزت اور راحت ہے کہ وہ جس کو چاہے عزت اور فرحت اور راحت اور مقام عطا کر دے، اور جس سے چاہے عزت مقام اور راحت فرحت لے لے، اسے ذلیل اور رسوا کر دے، اور تنہائی میں گناہ کرنے والوں کی یہ سزا ہے، کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بندوں میں ذلیل کر دیتا ہے، ہاں تم نے اس لیے لوگوں سے چپ کر گناہ کیا تھا کہ لوگوں میں تمہاری عزت تمہارا مقام تمہارا مرتبہ تمہاری پرہیزگاری باقی رہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ گریس فرماتا ہے، ایک صفت ہے اس کی حلیم ہے، وہ حل والا ہے، درگزر فرماتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت گرفت نہیں کرتا، بر وقت مہلت دیتا ہے، مگر یہ بندہ اتنا گندا ہے کہ اس مہلت کا فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ مزید گناہ پر گناہ کرتا ہے، مزید بدکاری پر بدکاری کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا کہ چلے گناہ کر کے توبہ کر لے، گناہ کر کے نیکی کر لے کہ نیکی گناہ کو مٹا دیا کرتی ہے، گناہ کرتا ہے تو خالص توبہ کر لے، نفس و شیطان کی شرارتوں میں آ گیا، اور اس وقت جب گناہ ختم ہوا، گناہ کی لذت سے جب اس کی جان چھٹی، اس پر ندامت تو لاتا، اللہ کی بارگاہ میں سچی معافی تو مانگتا، یا اللہ بھولو گئی معاف کر دے، نفس و شیطان نے بھیکا دیا معاف کر دے، روئے تو صحیح گر گرائے تو صحیح، ارے تنہائی میں تم نے گناہ تو کیے، تنہائی میں توبہ بھی تو کر لو، تنہائی میں تم نے رب کی نافرمانی تو کی، تنہائی میں توبہ کر کے نیکی کر کے رو کر رب کو منانے کی کوشش تو کر لو، نہیں نہیں نہیں، تنہائی میں گناہ کرنے کے بعد پھر ایسا پرہیزگار بن کر متقی بن کر نیک بن کر لوگوں کے سامنے آنا اور اپنی پرہیزگاری اپنی نیکی اپنے تقوی اور اپنی عبادت کی دھاک بٹھانے کے لیے لوگوں میں رہ کر افعال اور اعمال کرنا، یا اس انداز سے لوگوں میں رہنا اور تنہائی میں اللہ تعالی کی نافرمانیاں کرتے رہنا، اور یہ سوچ سوچ کے نافرمانی کرنا کے کوئی دیکھ نہ لے، پردے ڈالنا کہ کوئی دیکھ نہ لے، دروازہ بند کر دینا کوئی دیکھ نہ لے، اندھیرے کر دینا کہ کوئی دیکھ نہ لے، ارے اللہ تعالیٰ کے بندے تیری حیا کہاں چلی گئی؟ ارے تجھ پہ کیا بدبختی غالب آ گئی؟ تو پردے ڈال رہا ہے، تو اندھیرے کر رہا ہے، تو دروازے بند کر رہا ہے، کن سے چپ رہا ہے؟ ان سے جو اللہ کے بندے ہیں، ان سے نہیں، اس سے نہیں شرماتا، اس سے حیا نہیں کرتا جو ہمارا رب ہے، جس سے ہم کو پیدا کیا، جو قادر مطلق ہے، جس سے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ دیکھا دی، اس سے نہیں ڈرتا تو تیری گرفت کرنے پر قادر ہے، تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تجھے پکڑ لے گا، تجھے سزا دے گا، تجھے جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، اس سے نہیں ڈرتا؟ تیرا تقویٰ کدھر گیا؟ تیری حیا کدھر گئی؟ تو بے شرم ہو گیا ہے، تو بے حیا ہو گیا ہے، تو بے غیرت ہو گیا ہے، تو اللہ کے بندوں سے ڈرتا ہے مگر اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اے نفس تو کیسی بے حیا ہو گئی، تیری شرم کہاں چلی گئی نفس؟ اور لوگوں سے اس لیے ڈرتا ہے کہ تو ذلیل ہو جائے گا، لوگ تیری عزت نہیں کریں گے، ارے بھول ہے تیری، بھول ہے، الزواجر ان جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ مقتط المدینہ کی یہ مطبوع ہے، اس کے صفحہ نمبر 66 پر حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، جو بندہ تنہائی میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ عز و جل مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضگی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اس سے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ کیوں لوگوں سے چپ کر گناہ کیا؟ کہ کوئی دیکھ لے گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، میری یہ ساری کی ساری جو بنی ہوئی ہے ساری پوزیشن میری ملیا میٹ ہو جائے گی۔ ارے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں سے عزت نکال دیتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں مقام بڑھاتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں سے بندے کو گرا دیتا ہے۔ تو مخلوق کو راضی کر رہے ہو، رب کو راضی کرو۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکتوب لکھا، اما بعد، جب بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آدمی پوشیدہ طور پر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے بات وہی سامنے آ گئی، اس کی وجہ سے ذلت طاری ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی، اور لوگوں سے ڈرے تھے اللہ سے نہیں ڈرے تھے۔ اب غور کریں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اب جیسے کہ مدنی برقعہ پہنا ہے، میں گناہ ہی ہو اس کی طرف نہیں کہہ رہا، ایک بے باکی کی بات کر رہا ہوں، بد اخلاقی کی بات کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میرے اس بیان سے یہ بھی ہو کہ گناہ کی کوئی صورت اللہ نہ کرے نکل بھی آئے کہ اسلامی بہن بیٹھی ہے اب نظریں جھکا کر، لیکن جب مدنی برقعہ پہنتی ہے یا عام ایسا برقعہ پہنتی ہے، ایسا پردہ کرتی ہے کہ آنکھیں نظر نہیں آ رہی، اور لوگوں کے سامنے تو آنکھیں جھکا کر، اور پردہ جب ڈال دیا چہرے پر کہ اب کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اب نظریں اٹھا کر، پھر اگر نظر غیر محرم پر یوں پڑی کہ اب گناہ کا اگر کوئی سلسلہ ہو گیا، گیا اس کی صورت ہے جو آپ کو بیان کی جاتی ہے، مطلقاً غیر محرم کو دیکھ لینے سے گناہ نہیں ہوگا اسلامی بہن کو، لیکن اگر دیکھا اور پتا ہے کہ خواہشات سے نہیں بچ سکے گی تو اب دیکھنا ناجائز ہے, اب دیکھنے کی ممانعت آئے گی, منع کیا جائے گا, مت دیکھو, چاہے مدنی چینل ہو یا براہ راست ہو. تو اسی طرح ایک میں نے ایک مثال دی ہے, اور بھی کئی ایسے افعال اور گناہ ہوتے ہیں جو گھر میں یا کہیں کوئی نہیں ہوتا یا کوئی ایک آدھ ہوتا ہے تو وہ دونوں لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ چلے تھوڑی سی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا, تنہائی کو غنیمت جان کر اللہ کی عبادت کو کثرت سے کرتے ہیں, اور جو برا ہوتا ہے وہ تنہائی کو پا کر گناہ مزید بڑھ چڑھ کے کرتا ہے. کتنا فرق ہے ہم میں اور نیک لوگوں میں, کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے. میں اپنا محاسبہ کروں, آپ اپنا محاسبہ کریں, ہم میں اور نیک لوگوں میں کتنا فرق ہے. انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے عبادتیں کی, ریاضتیں کی, نیکیاں کی, پرہیزگاریاں کی, اپنی تنہائیوں کو اپنی عبادت سے مزین کیا, خوبصورت کیا, زینت دی, اور ہم نے تنہائی میں تنہائی کو پا کر اپنی تنہائیوں کو گناہوں اور بدکاریوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے تاریک کر دیا. یا غفلت کی چادر تانے سوتے رہے. یہ عجیب و غریب ہمارا انداز زندگی نہیں ہے. اب یہ بھی اگر برا نہیں ہے تو پھر برا ہے کون؟ بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں, میں بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں, مغفرت پر Oh.

قضا کرنے کی عادت پر غور کرے. ٹھیک ہے اکیلے میں فجر میں کوئی نہیں دیکھ رہا, نماز قضا کر دی, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا, غور کرے. اپنے اندر حرام و ناجائز کاموں کی جو عادتیں بنا رکھی ہیں ان عادتوں پر غور کرے, غور کرے, اور پھر اس روایت کو یاد کرے کہ اللہ تعالی دین کا کام فاجر سے بھی لے لیتا ہے مگر اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, کوئی حصہ نہیں ہوتا. میرا رب بھی نیاز ہے, نہ جانے میرے بارے میں میرے رب کی خفیہ تدبیر کیا ہے, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. عزت کب ذلت میں بدل جائے, نام کب بدنام ہو جائے, کب ایمان کسی کے دل سے رخصت ہو جائے, کوئی نہیں جانتا. فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یہ فتنوں کا دور ہے میرے مدی چیلے کے ناظرین, یہ دور فتن ہے, فتن, ہاں یہ وہ دور ہے. یہ فتنوں کے دور کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلنے والا بیٹھنے والے, بیٹھنے والا چلنے والے سے, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یہ جو چل پڑتے دوڑ پڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ, جناب زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, زمانے کے ساتھ پیچھے رہ جاؤ, ارے بھائی پیچھے رہ جاؤ, کوئی حرج نہیں ہے, پیچھے رہ جاؤ. کہ فتنوں کے باب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کیے گئے, اور یہ دور فتن ہے, یہ یاد رکھنا. فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے, اولا ہے, وسط ہے یا آخر ہے, اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا, مگر یہ دور فتن ہے. فتنوں کے دور کی جو علامتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, یہ علامتیں اس وقت بہت پہلے سے دیکھی جا رہی ہے, اس وقت بھی دیکھی جا رہی ہے, کئی علامتیں باقی ہیں. یہ دور فتن ہے, اور فتنوں کے دور کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا, بیٹھا رہے. ٹھیک ہے یہ دنیا جہاں جاتی ہے کیا کر سکتے, اور جو چلو تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر کا بھی کر لو یار, ادھر کا بھی کر لو. بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے, یہ چل رہے ہو تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے, اور جو بالکل بے بات, ابے چھوڑو یار ان لوگوں کو, دنیا کے کرو, یہ فیشن ہے, یہ گناہ, یہ پارٹیاں, یہ بری صحبتیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, میں اب اس پر یہ مختلف موضوع ہے میرا. تو یہ کیا دوڑ رہے ہیں زمانے کے ساتھ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مضمون نقل ہے کہ فتنوں کے دور میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا, اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. تو بیٹھے رہے گھر کا کونا پکڑ کر, یہ تو ایسا فتنوں کا دور ہے کہ اس میں تو مردوں کو لیے عافیت اسی میں ہے کہ گھر کا کونا پکڑ لو, جب انتہائی ضرورت ہو, جیسے رزق حلال ہے, روزگار ہے, یا کوئی واقعیتاً ضرورت ہے, گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے, اس کے علاوہ گھر سے نہ نکلے. یہ وہ دور ہے, اور یہ دور بہت پہلے سے آ چکا ہے, بزرگوں کی کتابوں میں پڑھیں, یہ دور بہت پہلے سے آ چکا ہے. تو جب مردوں کے لیے ایسا زمانہ ایسا دور ہے, عورتوں کے لیے کیا عالم ہوگا. غور کرے اسلامی بہنیں, یہ جو بتدریج روز بروز اسلامی بہنوں کا جو باہر نکلنے کا سلسلہ بڑھ رہا ہے, بلکہ ایجوکیشن پر اگر بات کریں, تعلیم پر بات کریں, تو ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, بتانے والے بتاتے تھے کہ اس وقت کو ایجوکیشن کی اگر میں صرف بات کروں, صرف کو ایجوکیشن کی, تو لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں, اور پیدائش کی اوسط بھی اسی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے کہ لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں, لڑکے کم پیدا ہوتے ہیں. اب یہ نکلتی ہیں باہر, ان کو کون بند کرے, ان کو کون روکے, گھٹن آتی ہے, گھبراہٹ آتی ہے. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنی عادتوں پر غور کریں, ہماری طبیعت پر غور کریں, بدگمانیوں پر غور کریں, جو ہمارے اندر بری عادتیں, جو گندی عادتیں ہیں، اگر کوئی نیٹ کا استعمال کرتا ہے تو وہ غور کرے، کوئی فلمیں ڈراموں کا عادی ہے تو غور کرے، کوئی اور بری عادتوں کا عادی ہے تو غور کرے، ہم اپنی تنہائی مطلب اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر اس روایت کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام فاجر سے بھی لے لیتا ہے مگر دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں، کل کھل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اگر تو ناراض ہوا، غور کرے سب خوش ہیں، سب عزت دے رہے ہیں، سب مقام دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہو، ہمارے لیے یہ دھوکا ہو اور ہم اپنے نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر اس دھوکے بھری دھوکے والی زندگی میں کھو گئے اور اللہ عزوجل ہم سے روٹھ گیا، اس کے حبیب روٹھ گئے، تو یہ دنیا کی رضا ہمیں کیا فائدہ دے گی، یہ کیا بچائے گی، یہ تو اٹھا کر دنیا قبر میں ڈال کر آ جائے گی، اندھیرے گھرے کے سپرد کر دے گی، وہاں کون ہوگا؟ اللہ کی رضا اور اس کے پیارے حبیب کی رضا کام آئے گی۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، پر بندہ غور کرے یہ دن کتنے گزار لیں گے اور گناہ کی لذت کتنے وقت کی۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا کہ لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت ختم ہو جائے گی گناہ رہ جائے گا، تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑ کہ تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی رہ جائے گی، یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے گناہوں کو اس نے چھپا کر رکھا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت ہے، اسلامی بہنوں غور کریں اور اس بزرگ کے اس ارشاد پر غور کریں کہ اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی نہ بیٹھتا، ہم اپنی احتساب کو اپنے حساب کو بھول گئے، جبکہ ہمیں بتایا گیا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، ابھی وقت ہے، یہ سانس کی مالا ٹوٹنے سے پہلے ہم غفلت سے جاگ جائیں۔ میرا میل سنت آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے، سانس کی مالا غفلت جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. اے خاصا اے خاصا رے رسول، وقت دعا ہے امتی پہ تیری آنکھ کے عجب وقت پڑا ہے. فریاد ہے فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا دے، تدبیر سنبھل لے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، کر حق سے دعا امت برغرور کے حق میں. آقا بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے آقا، تم تو جانتے ہو میرے آقا، کر حق سے دعا امت ورون کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے فکر تو، شکوا زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دل اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. کیسی کیسی دکھ، کیسے کیسی پریشانیاں میرے اسلامی بھائیوں ہمارے گلے پڑی ہیں، کیسے کیسے پریشانیاں، کوئی فاقے کو رو رہا ہے تو کوئی تنگ دستی کو رو رہا ہے، کوئی قرضے کو رو رہا ہے، کوئی ناچاکی کو رو رہا ہے، کوئی اپنے آپسی اختلافات کو رو رہا ہے، تو کوئی کہتا ہے یہ میرے پیچھے پڑا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے رسوا کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے میری ٹو میں لگا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے. ارے سب کو دیکھتے ہو کہ یہ کر رہا ہے، کہ خود کو کب دیکھیں گے، خود کو کب دیکھیں گے، خود کو کب دیکھیں گے کہ میں کیسا ہوں، میرے کرتوت کیا ہیں، میرے اعمال کیا ہیں، میرے افعال کیا ہیں، میں کرتا کیا ہوں، اپنے ہاتھوں کی کمائی پر کب غور کریں گے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. کب اپنے اندر کب جھانکیں گے، اپنے اندر کب دیکھیں گے، یہ اندر میں جو گناہوں کے سانپ بچھو بھرے پڑے ہیں ان کے اوپر کب غور کریں گے، انہیں کب نکالیں گے، کب زندگی کے دن کتنے ہیں، گھڑیاں کتنی، ساعتیں کتنی، ایام کتنے، سال کتنے، ہم جانتے کچھ نہیں ہیں. آؤ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. جب اس کا بندہ خلوص دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. سچی توبہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہی جہنم میں لے جانے والے اعمال میں نقل ہے صفحہ نمبر 67 پر حضرت سیدنا قعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص سے گناہ سرزد ہوا تو وہ غم زدہ ہو گیا اور ادھر ادھر چکر لگانے لگا, کبھی آتا کبھی جاتا اور کہتا میں اپنے رب کو کس طرح راضی کروں. تو اسے صدیقین میں لکھ دیا گیا. اب غور کیجیے کیا کیفیت کیا تھی, یہ کیفیت کیا تھی, ذرا سو غور کرو یار. اس کو کیا کہ گناہ سرزد ہو گیا, اس سے گناہ ہو گیا. حالت کیا تھی, ادھر جاتا ادھر جاتا, کیا میرے سے رب کی نافرمانی ہو گئی, میرے سے رب کی نافرمانی ہو گئی, میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, میرے رب کو میں نے ناراض کر دیا, میں نے رب کی نافرمانی کی, ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا غم زدہ ہو گیا اور کہتا پھرتا میں نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی. کیسی کیفیت تھی, کیسا احساس عصیہ تھا, گناہوں کا کیسا احساس اس کے اندر پیدا ہوا کہ اس گناہوں کے احساس نے اس کو غم زدہ کر دیا. ارے غیبت کر کے بھی کبھی احساس ہوا, غم زدہ ہوئے, افسردہ ہوئے, بھائی کیا ہوگا, میں نے غیبت کر لی, میں نے چگلی کر لی, یہ میرے بدنگاہی کر دی, اب کیا ہوگا, اسی پر پکڑا گیا تو, اسی پر گرفت ہو گئی تو, اسی ایک جھوٹ کے اوپر اگر میرا جبڑا چیر دیا گیا تو, اسی مسلمانوں کو ستانے پر خارج مسلط کر دی گئی تو, اسی مسلمانوں کو ستانے پر تانبے کے ناخنوں سے اگر جسم کو نوچنا پڑا تو, اس نماز قضا کرنے پر اگر قبر میں گنجا سانپ مسلط کر دیا گیا تو, یہ ایک رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی قضا کرنے پر اگر جہنم کی آگ نے آ لیا تو, اسی ایک بد نگاہی پر ہی اگر جہنم کی آنکھوں میں بھر دی گئی تو میرا کیا بنے گا. ندامت کہاں سے لائے کہ گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا, گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا, مجھے رونا بھی تو آتا نہیں. ہائے ندامت, ہمیں ندامت بھی تو نہیں ہے, اور اگر روتے بھی ہیں تو اخلاص کے آنسو کہاں سے لائیں, کہ لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں, گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے. المدد یا شاہ ابرار مدینے والے, قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, بے سبب بخشتے مولا تیرا کیا جاتا ہے. ہمیں کچھ بھی کوئی تمیز ہی نہیں ہے مولا, کوئی تمیز نہیں ہے, بالکل ڈبے ہو گئے ڈبے, بیکار قسم کے تیرے بندے مولا, کسی کام کے نہیں ہے, بس نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہے, سلسلہ آ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے, قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے, دل پر ہی خال سیاہی کا چڑھا جاتا ہے, اور ایسی گندی طبیعت ہو گئی کہ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اور لوگوں میں آؤ تو نہیں کیا کرتے ہیں, کیسی گندے کیسے گندے کمینہ پن, کیسا کمینہ پن آ گیا ہے, کیسی مطلب یہ گندی اور بری طبیعت بن گئی کہ چپ کر گناہ کرو اور لوگوں میں آؤ تو نہیں کیا کرو, چپ کر اللہ کی نام فرمانیاں کرو اور لوگوں میں اپنے آپ کو متقی پرہیزگار اور نیک ثابت کرو. ارے گندگی ہے, گین آنی چاہیے ایسی طبیعت سے, گین گین چھی چھی چھی چھی, یہ بھی کوئی طبیعت ہے, یہ بھی کوئی عادت ہے. ارے نفس تو کم سدھرے گا, اس نفس سے کیسا ذلیل و خوار کر دیا ہے, کیسا بے غیرت کر دیا اس نفس نے ہم کو. کہ جب اللہ کے بندے نہیں دیکھتے تو گناہ کرتے ہیں، جب اللہ کے بندے دیکھتے ہیں تو نہیں کیا کرتے. ارے ایسا گندا کر دیا میرے کو نفس تو نے. سرورے دی لیجی اپنے ناتوانوں کی خبر، سرورے دی لیجی اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطا سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھوڑا یا رب. تجھے پکارتے ہیں مولا، تجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ہمیں گناہوں پر ندامت دے دے مولا کریم، احساس دے دے. اللہ اب زندگی کا جام کبھی بھی لبریز ہو جائے گا، کبھی بھی ہم مر سکتے. اللہ ہم نیک بن کے مرنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتا ہوں مولا، مجھے نیک بنا دے مولا، نیک بنا دے، متقی بنا دے، سچا بنا دے، اچھا بنا دے، بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ. گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی. ایک کاش ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. میں نے یہاں جنرل گناہ کی بات کی ہے تاکہ ہمیں گناہوں سے گھن ہو جائے. گناہوں کی بڑی فہرست ہے، گناہ کبیرہ کی بڑی فہرست ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی بڑی فہرست ہے، لیکن اگر اللہ تعالی سے ہمیں حیا نصیب ہو جائے، اللہ سے حیا کی جائے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور آگے کے لیے نہیں کیا. دیکھیں نا کہ یہ بھی تو آگے بھیج رہے نا، جو گناہ کر رہے بھی آگے بھیج رہے، جو لوگوں میں دکھاوا کر رہے بھی آگے جا رہے، اور آگے کیا بھیجا اس کے لیے تو قرآن واضح کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان جانے کے آگے کے لیے کیا بھیجا، کیا بھیجا، دکھاوا، ریاکاری، جھوٹ، فریب، بددیانتی، بدنگائی، غیبت، چگلی، گانے باجے، فلمیں ڈرامے، بے حیائی، بے پردگی، یہ رخص و سرور کی محفلیں، یہ تاش، یہ شطرنج، یہ نماز قضا کرنا، کیا آگے بھیجا، ریاکاریاں، کیا آگے بھیجا، غور کرے کیا آگے بھیجا. ہر جان جانے، ہر جان دیکھے، ول تنظر نفس ما قدمت لغد، کیا بھیجا آگے. دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں بوئے گا آخرت میں کاٹے گا. یہ امید نہیں ہے کہ دنیا میں گناہ کرے اور امید رکھے کچھ اور، یہ تو ایسا شخص ہے کہ کچھ نہ بوئے اور امید رکھے کہ کچھ نکل آئے گا. اس کو امید نہیں کہتے، اس کو حماقت کہتے ہیں، بے وقوفی کہتے ہیں. امید یہ ہے کہ بندہ بوئے، درست پانی دے، اس کی پوری زمین کی نگہداشت کرے، اس کے سارے تقاضے پورے کرے، اب امید رکھے کہ اللہ تعالی فصل عطا فرمائے گا. ارے جو کچھ بھی نہ بوئے بلکہ الٹا وہ بوئے جو زمین کو برباد کر دے، کڑوی فصلیں اگائے. اب کوئی بوئے کوئی اور پھل کا بیج اور امید کرے کسی اور پھل کی، اس کو بے وقوف اور حماقت والی حرکت نہیں کہو گے تو کیا کہو گے بھائی، بتاؤ نا کیا کہو گے. بزرگ فرماتے گناہ پر قائم رہتے ہوئے جنت کی امید رکھنا ہی ایک اور گناہ ہے. اپنی طبیعت کو غور کرے اور یہ دیکھے کہ آگے کیا بھیجا، آگے کیا بھیجا. اب یہ پورے کا پورا معاشرے پر اب اگر آئے، یہ ساری باتیں میں نے کر، اب آخر میں ایک پیغام کی طرف کہ میں اپنی کیفیت، آپ اپنی کیفیت. اب جو دعوت اسلامی کے سد اجتماع میں ہیں، چلے کچھ تو مذہبی ذہن ہے نا، ایک طرف کچھ تو مذہبی ذہن ہے، چلے کچھ تو سیکھے، یا ابھی کوئی مدری چینل پر بیٹھا ہے تو ڈیفینیٹ کچھ نہ کچھ تو اس کے ذہن کے اندر ایک ایک اسلامک مینٹلٹی ہے، ایک مذہبی سوچ ہے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے مدنی چینل دیکھ رہا ہے، بیان سن رہا ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے اور ادھر ادھر نہیں جا رہا، گناہ بھرے سلسلے نہیں دیکھ رہا، تو چلے یہ ہے نا. لیکن ہم جو اس قدر کسی حد تک کچھ زیادہ کچھ کم جو تھوڑا بہت مذہبی ذہن رکھتے ہیں، ہماری اپنی کیفیت ہم دیکھیں، صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ بظاہر سب کے بیچ میں دھڑلے کے ساتھ گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ فاسق کے مولی نے جو گناہ کبیرہ اعلانیہ کر رہا ہے، لیکن جو چھپ کر گناہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ کبھی غور کیا؟ نہیں. ہر کوئی، میں بھی اپنے بارے میں غور کروں، آپ اپنے بارے میں غور کریں. اب جنرل بات کریں کہ جب مذہبی سوچ رکھنے والے کو نفس و شیطان اتنا ستاتا ہے، جو تھوڑی بہت ترکیب رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، جب نفس و شیطان اس کو اتنا ستاتا ہے، دنیا کا حال کیا ہے؟ کس قدر دنیا بربادی کی طرف جا رہی ہے؟ تو نہ صرف ہمیں اپنی بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں اولاً اپنے اندر تبدیلی لانی ہے کہ میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں، تقوی لاؤں، پرہیزگاری لاؤں. قرآن پاک میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ نہ جانا اللہ تعالیٰ نیکو، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرماتا ہے، انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے. تقوی، پرہیزگاری جو ہم اپنے اندر نہیں پاتے. العاقبت للمتقین، عاقبت متقیوں کے لیے. قرآن میں آتا ہے ہدل للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے. تقوی پرہیزگاری کی باتیں ہیں، میرے پاس باتیں، ہم سب کے پاس باتیں. تقوی پرہیزگاری، یہ تقوی پرہیزگاری کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ حیا کہاں ہے؟ تو اب اپنے کو نیک بنانا ہے، اس معاشرے سے گندگی اور برائی کو دور کرنا ہے. اس کے لیے چونکہ اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع ہے، ہر اسلامی بہن اس پر غور کرے، امت محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اصلاح کی طرف، اصلاح امت کی طرف آئیں اور اس طرف غور کرے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے اندر کیسی تبدیلی لانی ہے. اور امیر علیہ سنت کا وہ کڑھن جو آپ نے رمضان مبارک کے 29ویں روزے کو آپ نے بیان کیا کہ کوئی ایسی انقلابی اسلامی بہن اٹھے جو انقلاب برپا کرتے. جمعرات کا بیان جو کیا گیا ہفتہ وار اجتماع میں بیٹی کی پرورش، اس کا بھی محرک یہی امیر سنت کا جملہ ہے کہ یہ فیشن سے اور گناہوں سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر سادگی، تقوی، پرہیزگاری اختیار کر کے نیکی کی دعوت کے لیے میدان عمل میں آ کر بیان کے ذریعے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے، وہی تنہائی میں اس کا عمل بھی پھر مدینہ مدینہ ہونا چاہیے. دھوکہ نہیں، فریب نہیں، دھوگوسلا نہیں، بھیروپیا انداز نہیں. کہ ایک تو بھیروپیا ہوتا ہے نا، اور ایک بھیروپیا نہیں، کتنے کتنے روپ ہوتے ہیں. تنہائی میں اس کا روپ الگ ہے، تنہائی میں اس کا انداز الگ، دو میں بیٹھو تو انداز الگ، دوستوں میں بیٹھو تو انداز الگ، غیروں میں بیٹھو تو انداز الگ، ماں باپ کے ساتھ انداز الگ، بھائی بہن کے انداز الگ. یہ بھیروپیا ادھی کیسا آدمی ہے یار، اتنے رنگ ہیں اس کے. ایک رنگ ہو جاؤ نا، وہ تقوی اور پرہیزگاری اور حیا کا رنگ، بس ایک سب مدینے کی طرف. کہاں جانا ہے؟ مدینے کی طرف. کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو مدینے کی طرف رکھو، مدینے والے کی طرف رکھو، کہ ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی اور محمد کی نگہبانی ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئی اس کا زمانہ ہو گیا۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے دامن میں، آ جاؤ یہ پیارے مصطفیٰ کے دامن میں چھپاتی ہے، یہ سنتوں کا پیکر بناتی ہے، تقوی اور پرہیزگاری دیتی ہے، شرم و حیا کا پیکر بناتی ہے دعوت اسلامی۔ سچا پکا عملی عاشق صادق عاشق رسول بناتی ہے دعوت اسلامی۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، آ جاؤ اس معاشرے کو حیا کا پیکر بنانے کا جذبہ رکھنے والوں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ۔ آؤ مل کر ساری دنیا میں مدنی کاموں کی دھوئیں بجا دیں، بے حیائی کا مقابلہ کرتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، کفل مدین انشاءاللہ، اسلامی بھائی کہیں سر پر امامہ انشاءاللہ، سر پر زلفے انشاءاللہ، رخ پر داڑھی انشاءاللہ۔ اب اسلامی بہن اعظم کا اظہار کریں، مدنی برقع پہنا رہے انشاءاللہ، اسلامی بہن مدنی برقع سجائیں، اپنے آپ کو حیا کا پیکر بنائیں، تقوی کا پیکر بنائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، قرآن کے ارشاد پر نظر رکھیں، نہ جانا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ میری اسلامی بہن میدان عمل میں آ جائے، شریعت اور طریقت کے دائرے میں رہتے ہوئے میدان عمل میں آئے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اسے فتح عطا فرمائے گا، اسے کامیابی عطا فرمائے گا اور اسے غلبہ عطا فرمائے گا، غالب کر دے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، صحت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، یہ نہ کہ یہ نہیں، کوئی تو بولا جو خود کرے، کوئی نہ کرے میں کروں گا۔ ارے قبر میں بھی تو سب تو نہیں آئیں گے یار، ایک بھی ساتھ نہیں آئے گا، میں ہی تو قبر میں جاؤں گا اکیلا تنا، عمل بھی تنہا کرنے کی کوشش کرو، زبان کا کفل مدینہ، آنکھ کا کفل مدینہ، ہر ہر اس کا کفل مدینہ لگانے کی کوشش کرو، تنہائی میں بھی تقوی پرہیزگاری، لوگوں میں بھی تقوی پرہیزگاری، بالکل اپنے اندر ہم سدھارا لانے کی کوشش کریں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، اس کے مدنی کاموں میں رہیں، کفل مدینہ زبان کا لگا کر ٹائٹ کفل مدینہ، کاش ہم سب کا لگ جائے، لکھ کر بات کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں، آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے، اس کی فضیلت میں کہ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس سے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ جو کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مل کر پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں کہ حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الحادی فرما، بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى اللہ صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، نیز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کی ذلت و رسوائی سے دنیا اور آخرت میں بچا کر رکھے، ہم سب کو نیک اور پرہیزگار متقی بنا دے۔ واقعی گناہ ایسا بچھو ہے کہ جس کا ڈنک یہ بہت زیادہ زہریلا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچا کر رکھے۔ گناہ سے ہم سب کو بچنا چاہیے، توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور گناہ سے بچنے کے جہاں بہت سارے ذرائع بیان کیے گئے، وہیں ایک ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید بن جانا بھی بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ نگران شورا اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور سید امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے آپ کو وکالت بھی حاصل ہے، آپ ان کی طرف سے یعنی امیر اہل سنت کی طرف سے بیعت بھی کروا سکتے ہیں، اور سید امیر اہل سنت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں کے تو کیا کہنے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور یہ بھی سید امیر اہل سنت کا انداز ہے، اور آپ کی برکتوں سے وکیل عطار بھی اس چیز کو اختیار کرتے ہیں کہ بیعت سے پہلے توبہ کرواتے ہیں۔ توبہ کی برکتیں ہم نے ابھی بھی سنی، ایک روایت میں اس طرح بھی آیا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تمام اسلامی بھائیوں سے، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں سے، مدنی چینل کے ناظرین سے یہ مدنی التجا کروں گا کہ اس سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں، جس طرح نگران شورا فرمائیں اسی طرح کہتے چلے جائیں، انشاءاللہ الرحمن ہم بیعت ہو جائیں گے اور اس کی برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مقتدۃ المدینہ نے امیر اہل سنت کی بڑی پیاری وی سی ڈی اس وقت جاری کی ہے، نظر کو نیچی رکھنے کا طریقہ نا، نگاہوں کی حفاظت کا طریقہ، نگاہوں کی حفاظت کا طریقہ، نگاہوں کی حفاظت کا طریقہ۔ یہ جمعرات کو وی سی ڈی جاری ہوئی ہے، مقتدۃ المدینہ پر ہوگی، تو میری اسلامی بہنوں سے یہ مدنی التجا ہے کہ مقتدۃ المدینہ سے جاتے ہوئے اس وی سی ڈی کو ضرور حاصل کریں۔ اس کے ساتھ امیر سنت کے علم و عمل اور آپ کے ایک علمی معاملات جو ہیں، ایک بہترین علمی معاملات، اس پر ایک پیاری کتاب ہے ہمارے علمیہ نے جاری کی ہے، وہ تذکرہ امیر علیہ سنت کی یہ پانچویں قسط ہے، علم و حکمت کے 125 مدنی پھول۔ یہ تو ہر اسلامی بہن کو بالکل لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اتنا سیکھنے کو ملے گا۔ علم کا ذوق رکھنے والے اسلامی بہنوں اسلامی بھائیوں کے لیے خزانہ ہے، اس کے اندر خزانہ۔ اس سے انشاءاللہ عزوجل نہ صرف امیر علیہ سنت کے علم و عمل، تقوی و پرہیزگاری کی اہمیت ہمیں پتہ چلے گی، اس میں اصلاح امت کا درد ہے، اور ایک عالم، ایک مفتی، ایک شخص کو کیسا مطلب انداز اختیار کرنا چاہیے تحریر وغیرہ میں، وہ ہے، اور بھی اس کے علاوہ کئی مدنی پھول ہیں۔ تو ایک وی سی ڈی

آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وأهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب مصطفی عز وجل صلى الله تعالی علیہ وسلم يا رب الصحابہ يا رب التابعين يا رب الاولیاء. اے ہمارے غوث اعظم کے رب، امام اعظم کے رب، غریب نواز کے رب، ہمارے آقا اعلی حضرت کے رب، امیر اہل سنت کے مالک و مولا، اے ہم گناہ گاروں کی عیب پوشی فرمانے والے مولا، یا ارحم الراحمین، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو سبحان ہے مولا، تو رحمان ہے. خطائیں بخش دے یا رب، تجھے غفار کہتے ہیں. خطائیں بخش دے یا رب، تجھے غفار کہتے ہیں. چھپا لے ہم سب کے عیبوں کو، تجھے ستار کہتے ہیں. اللہ، تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں اور ہم اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں. قبول ہے مولا، سارے جرم قبول ہیں. ہم نے گناہ کیے ہیں، تیری نافرمانیاں کی ہیں، تنہائی میں بھی کیے مولا، لوگوں میں بھی کیے. حیا ہماری گویا رخصت سی ہو گئی ہے مولا. بڑا ہی اجڑا ہوا حال لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، بڑا اجڑا ہوا حال ہے، بگڑا ہوا حال ہے. کوئی تدبیر سنبھلنے کی سمجھ میں بھی نہیں آتی. میں نے کوشش کی بہت، مگر مولا میری حالت آہ وہی رہی. کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب. اس قدر برا حال ہے، نفس و شیطان نے اللہ ایسا دبوچا ہوا ہے، ایسا دبایا ہوا ہے، ایسا ماوڑا بنا دیا ہے مولا، ایسا عجیب و غریب حال کر دیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی مولا کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ نیک بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، تیرا فرما بردار بندہ بننا ہے، جذبہ ابھرتا ہے، مگر مولا حالات، صحبتیں، معاملات، سوچ، خیالات، طبیعتیں، مولا ساتھ کچھ نہیں دے رہا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، اکیلا ہوں مولا، بالکل اکیلا ہوں. نفس و شیطان مل کر گناہ کرواتے ہیں، پھر اجاڑ کر چھوڑ دیتے، پھر نیت کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا، پھر گناہ میں پڑ جاتے ہیں، پھر کرتے نیت نہیں کریں گے، پھر پڑ جاتے ہیں. اللہ، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، مولا نت نیا جرم ہری کان ہوا جاتا ہے۔ اللہ ہم کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کریم ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب۔ تیری بارگاہ میں جب تیرے بندے اقبال جرم کرتے ہیں تو انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہم مانتے ہیں، جرموں کو مانتے ہیں، اقبال جرم کرتے ہیں، ہم نے جرم کیے، ہم مجرم ہیں، آدھی مجرم ہیں، آدھی مجرم۔ مولا ہمارے بے شک گناہ بے حد و بے شمار سہی، مگر تیری رحمت کا کوئی شمار نہیں ہے، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، آقا کی زلفوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمیں نیک بنا دے مولا، ہمیں پرہیزگار بنا مولا۔ تیرے پیارے حبیب کی پاکیزہ حیا کا واسطہ ہمیں با حیا بنا دے، ہماری حیا کہاں چلی گئی مولا، ہماری شرم کہاں چلی گئی مولا۔ تیرا کھاتے، تیری ہوائیں، تیری یہ نعمتیں، پانی، غذائیں، ہاضمہ، سب نعمتیں نعمتیں، آنکھیں نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، ہاتھ نعمت، پاؤں نعمت، تیری اتنی نعمتیں مولا، مگر ہائے ہماری بدبختی مالا مولا، انہی نعمتوں کو تیری نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے مولا، ہم کب سدھریں گے اللہ، اللہ ہم کب سدھریں گے۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ یا اللہ ہم تیری نافرمانی سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ دے دے مولا۔ مولا ہم جو جیسے بھی ہے تو جانتا ہے، ہم جیسے بھی تو جانتا ہے، ہمارے زبان کو، ہمارے انداز کو، ہمارے خیالات کو، ہماری دعاؤں میں، ہماری نیتوں کو، سب تو جانتا ہے، تو سب جانتا ہے۔ اور ہم جو گندے ہیں، گندے گندے گندے، بالکل گندے ہیں، تیرے حبیب کی امتی ہیں مولا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا رب کریم ہم سے ناراض نہ ہونا مولا، ہم سے راضی ہو جا، معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا مولا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ ہمارے گناہوں کو مولا نیکیوں میں بدل دے، تو تو قاضی مطلق ہے، تو تو ہمارا رب ہے اللہ، تو تو ہمارا رب ہے۔ تیرے در کو چھوڑ کر جائے بھی کہاں، ہمیں دھتکار مت، تیری رحمت کی چادر میں چھپا لے، ہمیں گناہوں سے نجات دے دے مولا، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی دے دے۔ ہم اکیلے میں بھی ہو تو مولا بس تیری یاد ہو، تم لوگوں کو بھی ہو تو مولا تیری یاد ہو، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ اللہ رہو مست میں خود میں تیری ویلا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی مولا، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ اللہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا تا یا الہی۔ اللہ مولا میری یہ تجھ سے دعا ہے مولا، یہ میری تجھ سے دعا ہے مولا، یہ میری تجھ سے دعا ہے۔ تو نے فرمایا مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں مولا، مانگ رہے مانگ رہے مانگ رہے مولا، دے دے دے دے دے دے دے دے، تقویٰ دے دے، پرہیزگاری دے دے، تیرے حبیب کا سچا عشق دے دے، مدینے کی سچی محبت دے دے اللہ، نیکیوں بھری زندگی دے دے، گناہوں سے چھٹکارا دے دے، گناہوں سے نجات دے دے، یا اللہ زبان آنکھ ہر اور اس کا کفل مدینہ دے دے۔ اے رب کریم ہمارا دل اچھا کر دے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ گندا ہے مولا، گندا ہے، اس کے اندر اتنی گندگی بھری ہے مولا، تجھے تجھے تو سب پتا ہے۔ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے اچھا کر دے یا رب کریم، ہمیں نزعہ کی سختیوں سے بھی بچا، ہمیں حشر کی رسوائی سے بچا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ایمان سلامت رکھ، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا ایمان دن بہ دن ترقی کرتا چلا جائے یا رحم الراحمین۔ امت محبوب کی اصلاح فرما دے، گناہوں سے بچا، گناہوں بری صحبتوں سے بچا یا رحم الراحمین۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ساری امت کی مغفرت کر دے یا اللہ۔ جو بیمار پریشان حال ہیں اللہ ان پر نظر رحمت کر دے۔ کہاں کہاں اسلامی بہنیں اس وقت دعا میں ہوں گی، کیسی کیسی بیماریاں پریشانیاں لے کر آئی ہیں اسلامی بھائی ہیں، اللہ ہم سب دکھ درد بھرے دل لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنا اجڑا ہوا چمن لے کر حاضر ہیں۔ مولا تیری رحمت کی نظر کر دے، باہر ہی باہر آ جائے گی، باہر ہی باہر آ جائے گی، باہر ہی باہر آ جائے گی۔ مولا گھر اجڑ گئے، تعلقات اجڑ گئے، کاروبار اجڑ گئے، قرض دار تنگ کر رہے ہیں، ذلت و رسوائی منہ کھولے سامنے کھڑی ہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی۔ مولا کیا کرے، اتنی پریشانیاں، اتنے دکھ، اتنے درد ہیں مولا، اور کون ہے جو ہمارے دکھ درد دور کرے سوائے تیرے، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ۔ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے مولا، بیماروں کو شفا دے دے، قرضے اتر جائیں، بے اولادیاں دور کر دے، اچھے رشتے اچھے نکاح عطا فرما دے یا اللہ۔ گھریلو ناچاکیاں گھریلو جھگڑے دور کر دے، آپس سے محبت دے دے، پیار دے دے، الفت دے دے یا اللہ۔ ہمارا ظاہر و باطن، گھر بار کاروبار سب سنوار دے مولا۔ اے رب کریم تجھے پیارے آقا کا واسطہ، صحابہ کرام کا، خلفۂ راشدین کا، اہل بیت کا، اولیاء کاملین کا واسطہ مولا، ہمارے اجڑے چمن آباد کرتے، ہمارے اجڑے چمن آباد کرتے، ہمارے اجڑے چمن آباد کرتے اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہمارے امیر اہل سنت، علماء مشائق اہل سنت کا سایہ دراز کر، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر دراز کر دے، انہیں یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی دے دے، مدنی کام کرنے کا عادی بنا دے، مدنی کاموں کو ہماری روح کی غذا بنا دے۔ ہمارے ملک پاکستان کو، تمام عالم اسلام کو خوب خوب برکتیں، خیر و بھلائیاں عطا فرما دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرشی حاشمی ابو طالبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول صفا جانِ رحمت لا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایا تیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایا تیلا کو سلام جس سہانی کھڑی چمکا پے افروز سا تیلا ہو سلا الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو سپہر 3 بجے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس پر نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری صاحب بیان فرمائیں گے. تو انشاءاللہ عزوجل یہ اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا، اور جس طرح ہمارا اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے وہ بھی ریلے ہوگا، لیکن مدنی چینل پر براہ راست تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس موضوع پر نگران شورا بیان فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول. نعمتوں کا دریا سریا چل رہا ہے تیری راہ، نعمتوں کا دریا تیری راہ، نعمتوں کا دریا